antykoncepcji hormonalnej Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Powraca abonament na Jeepa. Twój sposób na swobodę. Jeep Renegade od 899, a Jeep Compass od 1140 zł netto miesięcznie. W abonamencie dla firmy bez wpłaty własnej. Sprawdź w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18, poniedziałek, 17 dzień lutego, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiel, dobry wieczór. Najnowsze wiadomości, Filip Jarek. Trwa obława z mężczyzną, który jest podejrzewany przez policję o rodzicielskie uprowadzenie 10-letniego Ibrahima. Małopolskie gminy nadal mają zaległości w ochronie powietrza, wynika z analizy wojewódzkiego inspektoratu. Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach nie odnotowujemy postępu. Ukraina będzie negocjować z Iranem odszkodowania dla rodzin ofiar katastrofy Boeinga, który został omyłkowo zestrzelony w styczniu. Policja poszukuje 10-letniego Ibrahima, który miał być porwany wczoraj wieczorem w Gdyni. O rodzicielskie uprowadzenie jest podejrzany Azedine Odris, obywatel Maroka. Jak relacjonowała matka chłopca, miał on zaatakować ją na ulicy w Gdyni i porwać syna. Matka porwanego Ibrahima skontaktowała się z polskim konsulatem w Brukseli. Jej zdaniem ojciec, który porwał chłopca wczoraj wieczorem, wyjechał z nim do Belgii. Jeśli te informacje się potwierdzą, Polska zwróci się do władz o pomoc w jego uwolnieniu, poinformował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Na pewno wystąpimy zgodnie z prawem o dalsze prowadzenie tej sprawy, a w szczególności w tym wypadku, jeżeli to jest porwanie o powrót tego chłopca do kraju. Pomorska policja opublikowała wizerunek mężczyzny i uruchomiła procedurę Child Alert, powiedział Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Ta informacja została przekazana poprzez systemy policyjne do wszystkich jednostek w kraju, nie tylko, ponieważ dostęp do tej bazy mają również policje z innych państw, chociażby na terenie Europy. Policja prosi o przekazywanie wszystkich informacji dotyczących zaginionego lub osoby podejrzewanej o uprowadzenie chłopca. Agata Woźniak, Polskie Radio. W Kielcach na parterze dwupiętrowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Skibińskiego doszło do pożaru. Ewakuowano 6 osób, 2 z nich podtrute dymem, przewieziono do szpitala. Na razie nie są znane przyczyny. Pomocy poszkodowanym ma udzielić Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na czas usuwania strat pożaru mają otrzymać lokal zastępczy. 16 tysięcy, tyle pieców według ostatnich danych wymieniono w małopolskich miejscowościach. Inspektorat Ochrony Środowiska bije na alarm i apeluje do gmin, aby poszły śladem Krakowa i na początek dokładnie policzyły, ile mają bezklasowych kotłów na węgiel, czyli tak zwanych kopciuchów. Z analiz inspektoratu wynika, że choć w Małopolsce spadło stężenie pyłów zawieszonych, to poziom zanieczyszczeń wciąż jest wysoki, a tempo wymiany pieców nie zadowala, mówi zastępca małopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Ryszard Listwan. Zjawiskiem, które nas rzeczywiście wszystkich niepokoi, to jest nadal utrzymujący się wysoki poziom benzoalfapirenu. Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach nie odnotowujemy postępu. Tutaj widzimy Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz. Nadal ten poziom utrzymuje się w stanie wysokim. To samo gminy wokół Krakowa. Dlatego w ramach nowego programu ochrony powietrza WIOŚ we współpracy z Urzędem Marszałkowskim będzie wymagał od gminy prawidłowej inwentaryzacji pieców. Wycofanie wszystkich pieców pozaklasowych do roku 2023. I to jest bardzo ważne zadanie, które musi być wykonane. I żeby go wykonać, to musi być ta inwentaryzacja bardzo starannie prowadzona. Tylko w ubiegłym roku WIOŚ nałożył na małopolskie gminy 420 tysięcy złotych kar za to, że zbyt wolno realizują program ochrony powietrza. Ukraina będzie negocjować z Iranem odszkodowania w imieniu państw, których obywatele zginęli w katastrofie zestrzelonego przez Iran pasażerskiego Boeinga, poinformował o tym minister spraw zagranicznych Ukrainy Wadym Prystajko. 8 stycznia w wyniku omyłkowego zestrzelenia przez Iran ukraińskiego samolotu zginęło 176 osób, o czym z Kijowa Paweł Buszko.

wspaniale dzisiaj gracie, a pani Daria Zawałów teraz jak wybrzmiewa, to bardzo mi się podoba. Pozdrowienia dla całej trójki, dla całego popołudnia. Dziękujemy panu za dobre słowo. Muzyka z płyty tygodnia teraz. Muzyka o, i płyta o intrygującym tytule Ostatni bastion romantyzmu. Bardzo odważnie, prawda? To duet Karaś Rogucki i nasza płyta tygodnia. Dla państwa dwa albumy polecamy. 71335. Proszę pisać, a my gramy. Głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. Proszę, ostatni bastion romantyzmu. Karaś Rogucki to nasza płyta tygodnia i ten album dziś od trójki otrzymuje pani Marta z Wejherowa i pan Michał z Białej Podlaskiej. Gratulujemy. Zapraszamy do trójki. A teraz do Łodzi, proszę państwa. Główny inspektor sanitarny zwrócił się z prośbą do szpitali o zgłaszanie wszystkich podejrzeń chorób płuc, które mogą mieć związek z wapowaniem, czyli paleniem, tudzież inhalacją z elektronicznych papierosów. W Łodzi właśnie takie przypadki zostały odnotowane, choć nie do końca jeszcze wiadomo, jakimi substancjami palący wzbogacili swoje e-papierosy. Jedno jest pewne, następstwa palenia okazały się dla nich fatalne. O pierwszych ofiarach na oddziale łódzkiego szpitala mówi profesor Paweł Górski z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. 6 takich przypadków, z czego 3 na pewno były związane z używaniem aparatu do e-papierosów. Ostatni twierdzi, że podpalał sobie te narkotyki przy pomocy klasycznej dulawki. Tragedia polega na tym, że wszystkie te przypadki to były osoby między 17 a 28 rokiem życia. Wyszli od nas jako inwalidzi. Jedna z tych osób jest zakwalifikowana do przeszczepu płuca w tej chwili. W klasie u was większość pali, tak? Tak, 3/4, no. A w której jesteście klasie? W pierwszej technikum. To jest potwierdzone badaniami, że są zdrowsze niż zwykło, 95%. Czyli nie wierzycie? No nie, bo badania dowiodły, te amerykańskie, że 95% są zdrowsze. Jak mówi profesor Paweł Górski z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, e-papierosy tak samo uzależniają. Podkreśla, że mówi o e-papierosach, a nie o podgrzewaczach tytoniu. W Stanach Zjednoczonych do 2 stycznia 2020 roku stwierdzono 2753 przypadki interwencji oddziałów intensywnej opieki medycznej związanych z e-papierosami, z czego 54 zakończyły się zgonem. Przyczyna coś takiego, co w tej chwili nosi nazwę roboczą e-wali. Po drugie, jak zbadali holenderscy naukowcy, nikt nie wie, co w e-papierosach się znajduje, nawet jeżeli podany jest skład. Od jednego producenta okazało się, że skład chemiczny tych partii jest różny. To można sobie wyobrazić, stoi Chińczyk z chochlą, ile mu się tam naleje, no to jest ponad 10 tysięcy producentów płynów. I po trzecie, co jest najbardziej niebezpieczne, młodzi ludzie dodają też substancje kupione z nielegalnych źródeł. Rzecznik Łódzkiego Pogotowia Adam Stępka. W ostatnim czasie faktycznie zespoły ratownictwa medycznego notują zwiększoną liczbę wezwań do osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających. Ten dopalacz jest substancją przeznaczoną do palenia. Lekarze podkreślają, że także w Polsce zgony z powodu palenia e-papierosów to tylko kwestia czasu. Tym tematem zajęła się Dorota Matyjasik z Radia Łódź. My niebawem opowiemy o kolejnej edycji Biegu Tropem Wilczym, wcześniej Deszcz i Sosnowski. Przez piach głębokich wydm, przez zawieszony pył, pękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi smak, ledwo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Sami na pójdę mnie, bywa. i deszcz w programie trzecim Polskiego Radia. To już 20 minut po godzinie 18. 8 dnia marca odbędzie się 8. edycja biegu Tropem Wilczym, biegu pamięci żołnierzy wyklętych. Imprezy z tej okazji odbędą się nie tylko w różnych miejscach w kraju, ale i za granicą. Elementem łączącym wszystkie biegi jest dystans 1963 metrów. Ten bieg jest dla mnie takim symbolem trwania mojego ojca w tym podziemiu. Marek Franczak, syn Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. To jest taka symboliczna data, 1963, rocznica śmierci ojca. Czego taki dystans? Albo ostatni wtedy zginął. I to jest taka symboliczna dla mnie data i ogromnie na radość, bo staram się być wszędzie, gdzie te biegi nie zawsze to jest możliwe. No, ale co roku jestem gdzieś. Przede wszystkim jest biegiem, to znaczy sportowym wydarzeniem, które rozwija fizyczność. Krzysztof Kosior, prawnuk Witolda Pileckiego. To jest też jeden z ważnych elementów, o których z tego, co wiem z rodzinnych opowiadań, Witold Pilecki mówił, że właśnie gdyby nie to, że miał dobrą formę, to on by tych wszystkich tak zwanych sportów w Auschwitz, czy chociażby później ucieczki i pływania przez Sołę, nie przetrwał. Więc rozwijanie w zdrowym ciele, zdrowy duch i tak dalej, tak? To znaczy pod tym względem jest to duża, fajna rzecz. Natomiast jest to też fajne spotkanie takie społeczne, ponieważ ten bieg jest w tak wielu miastach, w tak różny ma wymiar w każdym z tych miast. Łączy te wszystkie wydarzenia to, że jakby to jest ten Tropem Wilczym i jest bieg, przede wszystkim ten 1963 metry. Natomiast w każdym z tych miejsc jest trochę coś innego, coś, co lokalna społeczność sobie organizuje. I to jest też super, bo Witold Pilecki w czasach pokoju takie rzeczy też robił, znaczy może nie biegi, ale organizował lokalną społeczność, robił kółka rolnicze, mleczarnie, straż pożarną, no kupę różnych rzeczy takich zwykłych, przyziemnych, ale trochę nam tego chyba trochę brakuje dzisiaj. Jest ponad 75 tysięcy biegaczy, którzy biegną standardowo. Dodatkowo mamy jeszcze żołnierzy na misjach. Barbara Konarska, rzecznik projektu Tropem Wilczym, biegu pamięci żołnierzy niezłomnych. Wszystkie misje sojusznicze wojsk NATO, oni biegną z własnej woli, ponieważ bardzo szanują, zwłaszcza Amerykanie, tych kombatantów, którzy walczyli z komunizmem. To dla nich są naprawdę bardzo niezwykli ludzie. Dodatkowo biegną wszystkie miasta garnizonowe, więc to będzie wielokrotność. To są liczby przeogromne. Event rodzinny. To jest bardzo ważne, bo to jest takie miejsce, gdzie rodzice i dzieci mogą spędzić ten czas naprawdę wspólnie. Jest dla nich taka przestrzeń, proponowane aktywności, gdzie tata, mama, dzieci są jedną drużyną, muszą wspólnie wywalczyć jakąś nagrodę. Uczą się przy tym też historii. Mamy pokazy grup rekonstrukcyjnych. To zawsze jest fajne, jeżeli dzieciaki mogą się przejechać takim wozem z epoki. Mogą też wziąć do ręki rekwizyt militarny. Też mamy dosyć to zrobione uczciwie pod względem pirotechnicznym. To oczywiście są ślepaki, ale odgłos jest taki, że dzieci się bardzo cieszą. Mamy ten bieg specjalnie dla dzieci, bo do tej pory dzieci biegły na dystansie z rodzicami 1963 metry. Trochę rodzice ich nieśli, trochę w wózkach, one chciały biec same. Więc musieliśmy dla nich ten bieg stworzyć, Nordic Walking też w tym roku. Więc jakby każda forma takiej aktywności połączonej z ruchem nóg jest do zrealizowania na naszym biegu. Dodajmy, relację przygotował trójkowy biegacz Krzysztof Łoniewski, który podpowiada, że dystans 1963 metrów organizatorom podpowiedział wiele lat temu jego kompan z Biegam, bo lubię, Paweł Januszewski. Biegam, bo lubię, oczywiście w najbliższy czwartek, już dziś polecamy. Tymczasem za 7 minut ekonomia u nas, wcześniej Głodne dusze i Król. Jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Zapytam, czy mogę popatrzeć, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że...

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18:30. Jeszcze trochę. O, właśnie, minęła w tym momencie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu na Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej, Podkarpaciu i w Małopolsce. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym. Na Podhalu nad ranem opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura minimalna około 2 stopni na Podhalu, na pozostałym obszarze od 3 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci. A już teraz zapowiadana ekonomia w studiu Sylwia Zadrożna i jej goście. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Od soboty na stronie podatki.gov.pl mamy już dostępne nasze zeznania podatkowe za rok ubiegły. I na początek łączymy się z Pawłem Jurkiem z Ministerstwa Finansów. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pan, mimo że na zimowym urlopie, to jednak śledzi te najnowsze dane statystyczne, a zatem ilu podatników już obejrzało swoje zeznanie i zaakceptowało je? No tak, śledzę oczywiście te dane, to dość pasjonujące, powiem szczerze, i w zasadzie to nie wiem, czy to, co teraz powiem, będzie ciągle jeszcze prawdą, bowiem te dane naprawdę zmieniają się z minuty na minutę. Taki raport, który otrzymaliśmy dosłownie kilka minut temu, mówił o tym, że już 396 tysięcy złożonych elektronicznych deklaracji przez usługę Twój e-PIT to naprawdę bardzo dużo, zdecydowanie więcej niż w tamtym roku, jakbyśmy tak porównali analogiczny czas trwania usługi. Natomiast też bardzo istotne dane dotyczą samego uwierzytelnienia, czyli już na tę chwilę wiemy, że około 1,5 miliona osób z tej usługi skorzystało. Oczywiście to jest tak, że niektórzy zaglądają 2 czy 3 razy, inni zaglądają, ale decydują na przykład, aby jednak to rozliczenie nieco później ostatecznie przesłać do Urzędu Skarbowego. A system wytrzymuje to duże zainteresowanie podatników? Tak, obsługujemy wszystko na bieżąco. Ostatnia godzina była absolutnie wyjątkowa. Ponad 20 tysięcy złożonych deklaracji. W weekend docierały do nas oczywiście bardzo pojedyncze sygnały o tym, że gdzieś komuś nie udało się zalogować. Dokładnie trudno powiedzieć, z jakiego względu to się działo, bo były to bardzo pojedyncze sytuacje. Ja na przykład zidentyfikowałem taką sytuację, gdy ktoś, uwierzytelniając się danymi podatkowymi, podawał tylko i wyłącznie kwestię związaną ze złotówką. A pamiętajmy, że kiedy podajemy kwotę naszych przychodów z poprzedniego roku czy z tego roku, aby wejść do usługi, bardzo ważne są grosze, bo nawet jeśli pomylimy się o 1 grosz, no to system po prostu, tak kolokwialnie mówiąc, nie przepuści nas dalej. Czyli o tym pamiętajmy i jeszcze ważne ostrzeżenie resortu przed fałszywymi e-mailami, jakie się pojawiły, czego one dotyczyły? Tak, są fałszywe e-maile. Chwilę temu były też fałszywe SMS-y. Niestety ten okres rozliczania podatkowego jest taki trudny, jak chodzi o te kwestie. W zasadzie nawet czasem trudno nam przewidzieć pomysłowość tych, którzy rozsyłają takie dziwne informacje. Wcześniej były to kwestie związane z mikrorachunkiem podatkowym, na którym rzekomo miała być jakaś niedopłata rzędu kilku złotych. Ostatnio pojawiły się informacje też o tym, że ktoś nie złożył takiej deklaracji przez system Twój e-PIT i to na przykład działo się z odnośnikiem do pewnej strony. Nie wiemy, czy ta strona była bezpieczna, czy nie, ale na wszelki wypadek takich maili oczywiście nie należy otwierać. W okresie rozliczeń podatkowych my nie wysyłamy i nie będziemy wysyłać maili do podatników. Właśnie chodzi o te kwestie bezpieczeństwa. No a jeśli z kolei pytanie, gdzie nas znaleźć, to proszę pamiętać, że rozliczenie podatkowe w systemie Twój e-PIT tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony podatki.gov.pl. Nigdzie indziej, tylko tam. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów, bardzo dziękuję. A teraz w naszym studiu Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No jak słyszeliśmy, sporo osób już zajrzało na portal podatkowy. Sporo ma też z głowy już obowiązek rozliczenia się z fiskusem, bo też to rozliczenie z roku na rok jest coraz prostsze, szybsze. W tym roku oprócz tych popularnych zeznań PIT-37, PIT-38, bo one już od ubiegłego roku tak funkcjonują na tym portalu. Mamy przygotowany PIT-28 oraz PIT-36. Kogo on dotyczy? No ja myślę, że słowo mamy przygotowane to jest zbyt wielkie. To znaczy te deklaracje, one są przygotowane, ale trochę są ułomne. To znaczy nie obejmują wszystkich danych, bo pamiętajmy, że system informatyczny Ministerstwa Finansów bazuje na danych, które przesyłamy. I tak jak PIT-28 PIT-8 i PIT-36 to są deklaracje, które pokrywają sytuację, kiedy sami musimy się rozliczać. Sami deklarujemy dochody do urzędu, a tak naprawdę nie deklarujemy, tylko wpłacamy zaliczki na podatek, bo pamiętajmy, w trakcie roku nie składamy tych deklaracji. Stąd też te deklaracje, one są przygotowane. PIT-28 jest popularnym zeznaniem dotyczącym na przykład dochodów z najmu rozliczanych w formie ryczałtu tego ewidencjonowanego 8,5% i 12,5%, a 36 deklaracja to jest tam, gdzie sami deklarujemy na przykład dochody z zagranicy czy emerytury i renty na przykład też z zagranicy. Innymi słowy, tam musimy uzupełnić te deklaracje o kwoty przychodów, ponieważ deklaracje zawierają dane dotyczące wpłacanych naszych zaliczek na podatek. Zresztą jak patrzymy na tę deklarację, to warto, żeby podatnicy wiedzieli, że jest wiele opcji związanych z tymi formularzami, czyli wchodzimy, logujemy się na ten portal, no i tutaj właśnie możemy się zalogować tym profilem zaufanym lub też kilkoma kwotami, które dotyczą lat poprzednich na przykład. Z dokładnością do groszy, tak jak mówił nasz gość. Dokładnie też? Tak, dokładnie co do groszy. Kwotę przychodu za 2019 rok, czy dopłaty, czy zwrotu za 2018, oczywiście NIP, PESEL, datę urodzenia i tak dalej. Czyli system weryfikuje i jest tutaj bezpieczny i poufny. Natomiast podatnik po zalogowaniu może zaakceptować zeznanie bez zmian, czyli wysłać i pobrać tak zwane UPO, urzędowe poświadczenie odbioru. Może wprowadzać wszelkie zmiany w tej deklaracji. Czyli zmieniać na przykład ulgi na dzieci, inne dane, darowizny, zmieniać rachunek bankowy, na który zwrot by był przekazywany, czy też organizacje pożytku publicznego. Wreszcie może odrzucić zeznanie. Po prostu jest taka ikonka, zeznanie można odrzucić. Lub też nie robić nic. I jak nie robimy nic, to wówczas to zeznanie automatycznie 30 kwietnia zostanie uznane za złożone w terminie. To wszystko jest możliwość, a nie obowiązek, to też o tym pamiętajmy. A skoro mówimy o tych ułatwieniach w tym roku, to na pewno łatwiej rozliczamy ulgę na dzieci. No i też w usłudze jest uwzględnione to zwolnienie z PIT dla osób młodych, czyli tych, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Tak, ulga na dzieci to jest ulga, która, ten system podatkowy jest zintegrowany z rejestrem PESEL i nawet dzieci, które urodziły się w trakcie 2019 roku, czyli w roku ubiegłym, również powinny w tej naszej uldze zostać uwzględnione, jak również dzieci, które są powyżej 18 roku życia, bo ulga co do zasady przysługuje na dzieci małoletnie do 18 roku życia, ale dzieci powyżej 18 roku życia uczące się w szkołach wyższych w Polsce czy też w Unii Europejskiej, studiujące za granicą, również tę ulgę na te dzieci, ta ulga przysługuje i również te dane powinny się znaleźć właśnie w deklaracjach tych rozliczeniowych, czy jest ta ulga. I tak jak pani wspomniała, młodzi, którzy dostali dosyć dużą ulgę, czyli te za zeszły rok 30 parę tysięcy złotych zwolnione z opodatkowania, bo jak ktoś ma do 26 roku życia wiek, to w tym roku cała ta kwota, ten próg pierwszego przedziału podatkowego ponad 85 tysięcy złotych jest zwolniony z opodatkowania. Czyli to są te dwie nowości, jak również chciałbym dodać, że podobno, nie wiem na czym to będzie polegać, będziemy mogli śledzić stan naszej nadpłaty, to znaczy co się z tą nadpłatą dzieje. Jak mamy nadpłatę wynikającą z zeznania, to podobno będziemy mogli śledzić, właśnie sprawdzić, na jakim etapie ten zwrot nadpłaty jest. Nie, tym bardziej, że jeśli rozliczamy się tak elektronicznie, to dostajemy ją szybciej. Tą nadpłatę. Tak, i są preferencje właśnie w ten sposób rozliczania się. Normalnie zwrot nadpłaty jest dokonywany w ciągu 90 dni. Tutaj w formie elektronicznej, a e-PIT to też jest forma elektroniczna, bo pamiętajmy, że obok tego już przygotowanego formularza e-PIT możemy elektronicznie składać sami, wypełniając formularz elektroniczny, ale obie te formy korzystają z szybszego zwrotu 45 dni od momentu złożenia zeznania podatkowego. Co więcej, jest inna jeszcze taka ciekawa preferencja, jak z tego epita wynika dopłata. Czyli normalnie wpłacamy do 30 kwietnia. Natomiast jeżeli nie wpłacimy, a złożyliśmy deklarację w formule właśnie tej EPIT, to wówczas Urząd Skarbowy jest zobowiązany do końca maja, czyli w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu, wysłać do nas zawiadomienie. Słuchaj, drogi podatniku, z deklaracji wynika dopłata. Nie dopłaciłeś, dopłać. I wtedy po odebraniu takiego takiej informacji, takiego wezwania, mamy 7 dni na uregulowanie podatku i to wszystko się dzieje bez odsetek za zwłokę. Czyli dodatkowa preferencja przy tej formule, że mamy dłuższy de facto termin płatności, nie obarczony odsetkami za zwłokę. Czyli tak jak mówiłam, rzeczywiście jest coraz prościej. Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, 16 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. Barbara Kamińska jest instruktorką baletu w Polickim Domu Kultury. Ma wielu utalentowanych wychowanków. Mówią o niej herszt w spódnicy. Pilnuje dyscypliny, bo sama też tak była wychowywana. Jednocześnie walczy z rodzicami, by nie zabraniali dzieciom marzyć. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, Poławiaczka Pereł. Rudolf, Kaziu, weź Rudolfa, bo on mnie tu molestuje. Wymyśliłam tytuł taki. Poławiaczka Pereł. Aha, a ładny. W Poławiaczach Pereł miał ładną solówkę wschodnią. Bizetta, bardzo ładna opera. Myśli pani, że trafnie nazwałam? Trafnie. Tak, i ładne szpagaty. A pani zobaczy, to jest ten talent. Napięty, napięty, hej, hej, no. To jest talent i ta dziewczyna powinna iść do szkoły baletowej. O, tak. Proszę zobaczyć, jak jest wykręcona, jak ma stopy wykręcone, jak ma podbicia obciągnięte i pięknie długie nogi. No, no. Jagienka, pokaż teraz tej ładnie. To takie są te talenty właśnie. To jest jedna na tysiąc się takie rodzi. Pierwsze moje zetknięcie z Rosjanami to było właśnie w Bydgoszczy. Po szkole, zaraz po maturze przyszłam do tej opery, przyszedł Harczenko. I ja miałam od razu z rosyjskim pedagogiem i od razu zupełnie inna szkoła. Tak jak jeszcze byłam w szkole czy gdzieś, jak się oglądało na Kronice, Maja Plisieckaja, Makarowa, no to człowiek to widział w Kronice, ale to były sekundy i to było takim dla nas czymś nie do osiągnięcia. I jak przyszedł Harczenko, on nauczył nas prawidłowej pracy ciała w balecie, bo to jest ważne, jak wziąć zamach do piruetu, jak skończyć ten piruet, jak trzymać korpus, żeby się nie odchylać do tyłu, tylko poddawać korpus do przodu. No po prostu nas uczył. I krzyczą na was, czy nie? Jak nie. Krzyczał. 21 lat miałam, albo 22 miałam, byłam młodziutka. I on mi tam zwrócił uwagę, a ja go chciałam wziąć na łzy i zaczęłam ten, a on powiedział do mnie po rosyjsku, że mam pracować oczami, a nie tu na mokre oczy go brać. I powiedział, uj ty paszła won. I koniec dyskusji było. I już więcej nie płakałam. Stanęłam i, o, bo mi nie wyszło, bo to nie ma. Trzeba, tak jak w sporcie. Albo wyczyn, albo nic. Tą nóżkę. Od widowni tą nóżkę. Dzieciaki. Teraz dobrze. Ja odniosłam wrażenie, jakbyście to pierwszy raz robiły w życiu. A wy to już tańczyłyście. Irka, chodź mi pokaż do boku. Prawa, prawa. To dlaczego robiłaś takie coś? Czy ja takie coś uczę? Jeszcze raz. Teraz bez podpowiadania. Bez dziadostwa. Pani Basia wprowadza dyscyplinę, niż jest co innego. Znaczy, no co, no trzeba być wymagającym też wobec dzieci, tak? No, żeby zapanować w jakiś sposób nad nimi. A to, że krzyczą rodzice, też krzyczą czasami, żeby doprowadzić do porządku. Dziewczynę! Kto z tamtej strony? Kto z tej strony wyłaził? Kto z tej strony wyłaził? Bo już mnie nerwy ruszają. I wychodziła Asia z tej strony. Tak, a wy we dwie gwiazdy, gdzie żeście się zgubiły? Tam, do tamtego kółka, Asia. A nie boicie się pani Basia, jak tak krzyczy? Nie. Demi tak ładnie gramplije. Tak. I zróbcie port de bram ładnie. O, ślicznie, no panowie. Ta, Aniu, za krzyk. Teraz mi nie wypada na takich panów. Właśnie, oni... źle wybraliśmy, bo tu na solistów krzyczeć nie można. Nie, ta pozycja. Gota. Paweł Wdówka, solista opery, jedyny tancerz w Szczecinie, który dostał bursztynowy pierścień, żadnemu tancerzowi się to nie udało, gryfa. Kiepury jeszcze. A, o to ja nie wiedziałam. Ojej. A ja to 2 lata temu. To jest taka nagroda w sumie. Najważniejsza w sumie w Polsce dla wszystkich teatrów. Łukasz Przespolewski, chłopak z Trzebieży. Ja jestem właśnie bardzo z nich dumna, zadowolona, że oni takie osiągnięcia mają. Rodzice kazali mi gdzieś iść, po prostu coś robić, żebym nie siedział w domu. I... Siostra po prostu zabrała, przyprowadziła. No, pamiętam, pierwszego dnia pani Basia mnie wzięła... W obroty. Uczyłam go podstaw po prostu, bo zobaczyłam potencjał chłopaka, słyszę. No ale jak pani zobaczyła? No wysoki, przystojny, szczupły, o długich nogach. To są atuty dla tancerza duże. I zobaczyłam, że ma naturalne wykręcenie. Pięty razem, stópki na zewnątrz. Rozwartości miał ładne. Od razu w szpagat siadał. Już tak, ale... Tak było, było, Paweł. Czułem się na początku taki zmuszony w sumie, bo musiałem. Bo rodzice chcieli, tak? Tak, rodzice chcieli. I tak powinno być. A później zostało jakoś, no nie pamiętam. Czy kiedy mi się to spodobało, no nie pamiętam. 3-4 lata tutaj uczęszczałem na zajęcia i pani Basia wysłała mnie do szkoły baletowej. Zawiozła, tak. No bo do szkół baletowych idzie się w wieku 10 lat. No, no ja przecież ile miałem lat w pierwszej technikum, to ile się ma? Z 16? No. I w jakim technikum? Budowlanym. O, czyli taka miała być przyszłość. Tak, bardzo mi się podobało wtedy. Zadzwoniłam, no to oni mnie zachęcili tam z tej szkoły. Pojechaliśmy w nasze ferie zimowe, prawda? Tak. I po feriach zimowych zrezygnowałem z technikum i pojechałem od razu do szkoły baletowej, ale to wszystko chyba też przez dyrektorów tamtej szkoły. Powiedzieli, że o, jak ty się nadajesz, że fajnie. Bo miał tutaj, tak jak on powiedział, 2,5 roku na opanowanie programu 9-letniej szkoły baletowej, prawda? Czyli język francuski, muzykę, historię baletu. Zaimponowała mi właśnie, jak oni mi wzięli na tę rozmowę i ja tak... No mówię, muszę porozmawiać z rodzicami, ja jestem tu bez rodziców, ja jestem sama z nimi. I ta pani od języka francuskiego, nie wiem czy tak było, ale powiedziała mi tak, ja jeżeli Paweł się zdecyduje, to ja go dodatkowo będę brała na język francuski, prawda? Miałem dodatkowe zajęcia prywatne. Tak, prywatne, bo już do Łukasza to powiedziałam, Łukasz jak pojedziemy, to ty przez całe wakacje uczysz się języka francuskiego. I on poszedł na ten francuski. Poszedł. No, no rodzice tak nie bardzo chcieli. Tata to chyba najbardziej to mi się nie podobało. No powiedział, że mu mieszam w planach, bo on widzi dla Pawła inny zawód i mówię, myśleliśmy, że wyjedziemy gdzieś do Anglii tam. Będziemy kafelki kłaść, a ja powiedziałam, no pan będzie kładł, a Paweł będzie w Covent Garden tańczył. Nas Polaków wszyscy traktują jak mięso armatnie i roboli do pracy. Nie, my jesteśmy świetnymi artystami. I te dzieci polskie trzeba jak najwcześniej edukować i niech one robią osiągnięcia, nie tylko, że idą na zmywak i będą na zmywak gdzieś tam w Anglii, czy we Francji, czy gdziekolwiek. Nie, niech robią karierę, niech tańczą. Nienawidzę, jak któraś matka przychodzi. Przyprowadziłam pani moją córkę, żeby pani sprawdziła, czy ona się nadaje. Każde dziecko się nadaje, z natury się rodzi zdolne. Nie wolno rodzicowi powiedzieć, że ja nie wiem, czy ty się nadajesz. Co jeszcze, żeby rodzice nie mówili w ten sposób, a chcesz, to pójdziemy, a potem nie. Nie, jak już zaczniemy coś robić, to tak jak ja dobrochną robiłam. Zaczęła grać na pianinie, potem ona nie będzie grała, bo jej się to znudziło. Ja mówię, nie, będziesz grała. 2 lata, potem sama przychodziła ze szkoły, siadała do instrumentu i grała. Aż sąsiad nieraz przyleciał, mówi, Dobrotna, przestań grać w kółko, bo zwariujemy. Ja byłam wściekła, bo ja wolałam z koleżankami biegać po podwórku, bawić się, a tu musiałam ćwiczyć gamy, pasaże. Ale z czasem, jak no, człowiek dorósł, to naprawdę doceniłam to. I byłam wdzięczna mamie, że właśnie mnie w tym kierunku pchnęła i że miałam właśnie zajęcia, zainteresowania, a nie skończyłam, że tak powiem, z wychowaniem trzepakowym. A pani Basia, to jaką była mamą? Była taka bardzo, no,